वो अल्लाह के आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी की मिल्कियत है, और अफसोस है उन लोगों पर जो हक का इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सख्त अज़ाब होने वाला है।